أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الخلد. وقال جل وعلا في مقام آخر: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سب سے پہلے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عذاب قبر بارحق ہے، قبر و برزخ کے اندر سزا و جزا کا ہونا درست ہے. اللہ کے جو نیک صالح بندے ہوتے ہیں مرنے کے بعد قیامت سے پہلے ان کی روحیں ان کے بدنوں میں لوٹا دی جاتی ہیں، انہیں راحت و آرام پہنچتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان گناہگار بندے ہوتے ہیں قیامت سے پہلے ان کی روحیں مرنے کے بعد ان کے بدنوں میں لوٹا دی جاتی ہیں اور ان کو سزا اور عقاب ہوتا ہے. قبر و برزخ کے اس عذاب پر قیامت سے پہلے بلکہ مرنے کے فوراً بعد عذاب یا ثواب ہونے پر، جزا ہونے پر بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جو دلالت کرتی ہیں. مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. کاش کہ آپ دیکھ لیں جب ظالم لوگ موت کے سکرات میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے ہوتے ہیں. اخرجوا انفسکم، کہتے ہیں کہ اب تم اپنی جانیں نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہی تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. یعنی جس دن بندے کی روح نکالی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی دن ہی عذاب اس کو دیا جائے گا. یہاں پر ایک اشکال اور اعتراض کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھیے، اشکال کہ بندہ بھی فوت ہوا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے میت اس کی، اس کو کل اگلے دن دفنایا جائے گا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جس دن روح نکلی، بندہ فوت ہوا، اس کے فوراً بعد اس کو اسی دن عذاب شروع ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد اسی دن ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، چاہے اس دن وہ میت دفن کی جائے چاہے نہ کی جائے. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر تو ہے لیکن اس دنیا والی قبر میں نہیں، یہ قبر کہیں آسمانوں میں ہے، برزخ کہیں آسمانوں میں ہے جہاں پر عذاب ہوتا ہے اور لوگوں کو راحت بھی پہنچائی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ اعتراض بنا کے پیش کرنے کے بعد چند ایک دلائل ایسے بھی پیش کیے جاتے ہیں جن میں مرنے کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ملتا ہے، مثلا شہداء ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے, اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں احیاء یہ زندہ ہے, عند ربہم یرزقون اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے, اور پھر فرما رہے ہیں فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دیا ہے یہ لوگ اس پر خوش بھی ہیں, ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم ان کو خوشخبریاں بھی دی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہداء کی روحیں, شہداء احد کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ہیں, وہ جنت کے جو مرضی پھل چاہیں کھائیں, خوشا چینی کرتی. لہذا ثابت ہوا کہ اس قبر کے اندر عذاب نہیں, بلکہ عذاب اور سزا کے لیے آسمانوں سے اوپر کوئی برزخ ہے, کوئی قبر ہے جہاں پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے, اور روح اس جسم کے اندر نہیں لوٹتی بلکہ روح کو ایک نیا جسم دیا جاتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری باتیں اور اعتراضات غلط ہیں, کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان مرنے والوں کے درمیان اور دنیا کے درمیان آگ اور پردہ ہے. پھر اللہ تعالی نے کہا ہے أَحْيَاءٌ یہ زندہ ہے, وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. یہ عالم بالا کی غیب کی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا علم صرف اس قدر ہے جس قدر اللہ تعالی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. بس ایک مومن بندے پر لازم ہے جیسے اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اس پر غیر مشروط ایمان لائے. اس کی سمجھ اور عقل میں کوئی بات آتی ہے پھر بھی ماننے, اس کی عقل اور سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی پھر بھی ماننے, یہ ایمان لانے کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان دماغ میں وسوسہ پیدا کرتا ہے, دل کے اندر خیال ڈالتا ہے, فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا, فلاں نے, فلاں کو کس نے پیدا کیا, فلاں نے, فلاں کو کس نے پیدا کیا, حتیٰ کہ من خلق الخلق اس مخلوق کو کس نے پیدا کیا, جب اس کا سوال کا جواب بندہ یہ دے سکتا ہے اپنے آپ کو اپنے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے, وہ شیطان دماغ میں سوال کھڑا کرتا ہے کہ من خلق اللہ, پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. اب یہاں پر انسان کی عقل بریک ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم ایسا وسوسہ پاؤ تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کے وسوسے سے, اس کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے. تمہارا کام ہے کہ ایمان لانا, عقل مانتی ہے مانے, نہیں مانتی نہ مانے. یہ ایک ایمان کا بنیادی اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرامین اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو من و ان بلا سو چرا تسلیم کیا جائے, ان کے آگے سرے تسلیم کو خم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسی خبر قرآن میں دی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسی خبر حدیث میں دی ہے, ہماری عقل اس کو اگر سمجھنے سے کوتا ہے تو ہوتی رہے. ہمارا کام سمجھنا نہیں ایمان لانا ہے. کہا گیا ہے یہ بات مان لو, ہم نے مان لی, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا, اللہ کرنے والا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل سے بالا تر, انسان کی عقل چھوٹی سی ہے محدود سی, اور اللہ رب العالمین کا علم بڑا وسیع ہے, اللہ تعالی کی کائنات بڑی وسیع ہے, انسان کی عقل میں سما نہیں سکتی. اس مختصر سی تمہید کے بعد اب دیکھیے کہ یہ اعتراض کہ قبر میں تو اس کو دفنایا نہیں گیا, اور منکرین عذاب قبر جو کہتے ہیں عذاب قبر ہوتا ہی نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ کئی بندے ایسے ہیں جن کو قبر ملتی ہی نہیں, بم بلاسٹ ہو گیا, تیسرے بکھر گئے, سیما بھی نہیں ملا گوشت کا, کسی کو جانور کھا گئے, کسی کو جلا کے راکھ کر دیا گیا, سمندروں میں بہا دیا گیا, اس کو تو قبر ملی نہیں. لیکن بیکاروں نے سمجھا ہی نہیں کہ قبر کیسے جسے. قبر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وضاحت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ, اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی دی اور زندگی کے فوراً بعد جب موت دی, کچھ عرصہ بعد زندگی دی, زندگی کے تھوڑی دیر بعد اس کو موت دی, تو مرتے ہی فوراً کیا کیا؟ اقبرہ, ہو اس کو قبر نہیں. موت کس کو آئی ہے؟ انسان کو. جو انسان روح اور جسم کا مجموعہ تھا, جب زمین پر چلتا پھرتا تھا تو یہ روح اور جسم کا مجموعہ تھا نا. ثم اماتہ, اللہ نے جب تک چاہا اس کو زندگی بخشی, ثم اماتہ, پھر کچھ عرصہ بعد اللہ نے اس کو موت دی, فاقبرہ, اور پھر اسی روح و جسد کے مجموعے کو اللہ تعالی نے قبر عطا کر دی. عربی زبان کا اصول ہے فا اور ثم, ان دونوں کا معنی ہوتا ہے بعد, پھر. ثم کا معنی بھی پھر اور فا کا معنی بھی پھر, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. ثم کے اندر لفظ زیادہ ہے, اس کا معنی تھوڑا سا وسیع ہے, تھوڑی سی مہلت. ثم کا معنی ہوتا ہے کہ ثم سے پہلے جو لفظ ذکر ہوا ہے اور بعد میں جو لفظ ذکر ہوا ہے, ان دونوں کے درمیان کچھ وقفہ ہے, ان دونوں کے درمیان کچھ وقفہ ہے. اور وقفے کے بعد اور فا کا معنی ہوتا ہے کہ فا سے پہلے اور بعد جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کے درمیان وقفہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے اس کو زندگی دی تھی, ثم پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد, چاہے وہ وقفہ ہزار سال کا ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے لیے تو تھوڑا سا ہی ہے نا. اللہ تو قیامت کو کہہ رہے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, یہ قیامت بڑی دور سمجھتے ہیں, ہم اس کو نزدیک سمجھتے ہیں کہ وہ قریب ہے. کب کہا تھا؟ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا نا, اللہ نے کہا وہ تو قریب ہے. تو جتنی مرضی لمبی زندگی ہو جائے, ہے تھوڑا سا ہی وقفہ, آخرت کے مقابلے میں یقیناً تھوڑا سا. تھوڑے سے وقفے کے بعد ثم, تھوڑے سے وقفے کے بعد اماتا ہوں, اس کو موت دی. سا, موت دینے کے فوراً بعد اقبرہ ہوں, اس کو قبر دے دی. یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر بھی ہو, چاہے وہ چارپائی پر پڑا ہو, چاہے زمین کے نیچے دبا دیا گیا ہو, چاہے ریگا ریگا ہو جائے, جل کر راکھ ہو جائے, وہ اس کی قبر ہے. مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر ہوگی وہ اس کے لیے قبر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ثم اماتہ, اللہ نے اس بندے کو موت دی, فاقبرہ, پھر اس بندے کو قبر بھی دی. تو برزخی قبر, اس کو وہ لوگ جو عذاب قبر کے منکر نہیں ہیں, مانتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اس قبر میں نہیں بلکہ اوپر والی قبر میں, عثمانیوں کا جو نظریہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تو نہیں کہا فاقبرہ روحہ, اللہ نے اس کی روح کو قبر دی, یہ تو نہیں کہا. جس کو اللہ نے موت دی ہے اسی کو اللہ نے قبر بھی دی ہے. موت دی ہے روح اور جسم کے مجموعے کو, ایک انسان کو, تو قبر بھی, اکیلی روح کو نہیں, اکیلے جسم کو نہیں. فاقبرہ روحہ, فاقبرہ جسدہ, اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ نے اس کی روح کو قبر دی یا اللہ نے اس کے جسم کو قبر دی. کیا کہا ہے؟ ثم اماتہ فاقبرہ, اللہ نے اس روح و جسم کے مجموعے حضرت انسان کو موت دی اور پھر اسی روح و جسم کے مجموعے کو قبر بھی عطا کی ہے. تو اسی ایک ہی آیت سے یہ بھی پتا چل گیا کہ مرنے کے فوراً بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر ہوتی ہے وہ اس کے لیے قبر ہے، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ مرنے کے بعد بندے کی روح اس کے جسم میں لوٹتی ہے. مرنے کے بعد روح لوٹتی ہے تو روح و جسم کے مجموعے کو قبر ملی ہے نا. اگر روح علیحدہ ہوتی جسم علیحدہ ہوتا تو پھر اکبرا روحا ہوں وہ اکبرا جسادہ ہوں آنا چاہیے تھا، علیحدہ علیحدہ ہوتی بات، لیکن نہیں ہے، اکٹھی بات کی اللہ تعالیٰ نے. باقی ایک یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ اگر روح بندے کے اندر دوبارہ لوٹ آتی ہے مرنے کے بعد پھر تو بندہ زندہ ہو گیا، پھر مردہ تو نہ رہا، کیونکہ بندے کے جسم میں روح ہو تو بندہ زندہ ہے، روح نہ ہو تو بندہ فوت شدہ ہے. یہ انہوں نے اصول بنایا ہے زندگی اور موت کی تعریف کی ہے. زندگی کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ جسم کے اندر روح کی موجودگی کا نام زندگی ہے اور جسم سے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے. حقیقت میں موت اور زندگی کی یہ تعریف ہے ہی غلط. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بندے کے جسم میں روح نہیں ہوتی بندہ زندہ ہوتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ بندے کے جسم میں روح ہوتی ہے بندہ مردہ ہوتا ہے. لہذا یہ تعریف کرنا موت کی کہ روح کا جسم سے نکل جانا موت ہے، یہ تعریف ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر کے اندر بیان فرمایا ہے اللہ یتوفى الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ روح کو نکالتا ہے، موت کے وقت بھی نکال لیتا ہے، نیند کے وقت بھی نکال لیتا ہے. نیند کے وقت روح کو اللہ کیا کرتا ہے؟ نکال لیتا ہے. اچھا سوئے ہوئے کو مردہ کہتے ہو کہ زندہ؟ زندہ ہی مانتے ہیں نا سارے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کے اندر روح کوئی نہیں، اللہ نے روح کو نکال لیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے بندے کی روح کو نکال لیتا ہے اور حالت نیند میں جس کو موت دینا ہوتی ہے اس کی روح کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہے. جس کو موت نہیں دینی ہوتی اس کی روح واپس جسم کے اندر لوٹا دیتا ہے، جسم میں روح واپس آتی ہے تو بندہ زندہ ہو جاتا ہے، کھڑا جاگ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے. یعنی کہ نیند کی حالت میں بندے کے جسم کے اندر روح نہیں ہوتی، اللہ روح کو نکال لیتا ہے، لیکن وہ مردہ ہے؟ بالکل نہیں. ساری کائنات اس کو زندہ مانتی ہے کہ یہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. لہذا موت کی یہ تعریف کرنا کہ روح جسم سے نکل جائے تو موت ہے غلط قرار پائی. موت کی یہ صحیح تعریف نہیں ہے. صحیح تعریف موت کی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں. یہ موت کی تعریف ہے کہ دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے. دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے. ہاتھ بھی تاریخ ہے. اب زندگی کیا چیز ہے، کیسے بنتی ہے، موت کیا چیز ہے، کیسے بنتی ہے، تمہارے علم نہیں دیں گے. خواہ مخواہ جہالت میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں. تعریف موت کی وہ کرو جو اللہ نے کی ہے اموات مردہ ہیں غیر احیاء زندہ نہیں. دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے. لہذا روح کا جسم کے اندر دوبارہ لوٹ آنا یہ زندگی کو مستلزم نہیں، اسے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ زندہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی ایک بندے کو موت آتی ہے تو جس بندے کو موت آئی ہے وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے واپس لوٹا دیجیے. مرنے کے بعد کہہ رہا ہے کون؟ جس کو موت آئی تھی. موت روح کو آئی تھی کہ جسم کو؟ روح اور جسم کے مجموعے کو آئی تھی. روح اور جسم کا مجموعہ تھا نا جب بندہ زندہ تھا، اکیلا جسم نہیں تھا، اکیلی روح نہیں تھا. روح اور جسم کا یہ کیا تھا؟ مجموعہ. اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا جاء احدہم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے. تو موت آنے کے بعد جس کو موت آئی ہے قالا وہ کہتا ہے رب ارجعون اللہ مجھے لوٹا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت میں جا کے نیک اعمال کر لوں. کون کہہ رہا ہے؟ جس کو موت آئی تھی روح اور جسم کا مجموعہ, روح اور جسم کا مجموعہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد. تو ثابت ہو گیا مرنے کے بعد روح اور جسم کا مجموعہ قرآن سے ثابت ہو گیا, تو روح کا لوٹنا بھی قرآن مجید سے ثابت ہو گیا. اس میں اشکار والی بات ہی کوئی نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں اس کی روح کیسی ہے مجھے لوٹا دو واپس جسم میں, عجیب عجیب قرآن کی تعبیر کرتے ہیں. سچ کہا تھا کسی نے احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعبیر سے کر دیتے ہیں قرآن کو پازند. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے کالا روح تو اس کی روح کہتی ہے مجھے لوٹاؤ. روح کا لفظ اللہ نے نہیں بولا, اپنی طرف سے لگا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو موت آئی تھی وہی کہہ رہا ہے مجھے لوٹاؤ تاکہ میں نیک سالے اعمال کروں. اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا, انہا کلمت ہوا قائلہا, ہاں یہ بول یہ ضرور بولے گا. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور ان کے اور دنیا کے درمیان قیامت تک کے لیے ایک آڑ اور برزخ ہے. تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ روح بندے کے جسم کے اندر لوٹتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے. سنن ابی داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَتُرَدُّ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, بندہ نیک ہو بد ہو دونوں کی روح مرنے کے بعد جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ مرنے کے بعد روح جسم میں لوٹ آتی ہے. اور حدیث صحیح ہے, مسند احمد میں ہے, سنن ابی داؤد کے اندر ہے. ایک چھوٹا سا اعتراض کرتے ہیں اس پر کہ اس کے اندر ایک راوی ہے زازان, وہ شیعہ تھا. زازان شیعہ تھا تو شیعہ کی روایت قبول نہیں ہوتی, شیعہ ضعیف ہوتا ہے. حالانکہ بیچاروں کو اور مات کے ماروں کو بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں ہم جن لوگوں کو شیعہ کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں, یہ شیعہ نہیں ہے, یہ ہیں رافضی. رافضی کے اندر اور شیعہ کے اندر فرق سمجھ لیں. احمد ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے زازان پر شیعہ ہونے کی تہمت لگائی ہے کہ یہ, اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ شیعہ ہے بلکہ کہا ہے فی ہی تشیع قلیل, اس کے اندر تھوڑا سا تشیع ہے, تھوڑی سی شیعت ہے. اچھا پورا شیعہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی روایت قبول ہوتی ہے, یہ تو بیچارہ اس کے اندر تھوڑی سی شیعت تھی. شیعہ کیا ہوتا ہے؟ ابن حجر نے تحویر کے اندر فتح الباری کے مقدمے کے اندر اور اسی طرح امام صاحب نے سیر والا نبالا میں محدثین کی یہ اصلاح ہے تو انہوں نے خود اس کی وضاحت کی ہے, ہوا تفضیل علی علی عثمان, بس یہ تشیع ہے. شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو یہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان سے افضل ہیں, شیخین ابو بکر عمر سے افضل نہیں. شیعہ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ حضرت علی ابو بکر عمر سے افضل نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں صرف. اور معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے, اس کا نام ہے تشیع. اور جو بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اپنے سمجھے وہ غالی شیعہ ہے. وہ شیعہ نہیں, وہ کیا ہے؟ غالی شیعہ. اور پھر جو ہمارے ہاں چلے پھرتے ہیں صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے, یہ رافضی ہیں. اور اگر کوئی اس بغض کا اظہار کرے تو وہ غالی رافضی ہے, اور اگر بغض کے اظہار کے ساتھ ساتھ کوئی سب و شکم کرے فقد اشد الغلو فی رافضی, اس نے رافضیت کے اندر شدید ترین غلو کیا ہے. اور پھر لکھا ہے امام زاہد نے سیر کے اندر کہ کیف تقبل روایت من کانت التقیت دثارهم والقلم شعارهم, بھلا اس بندے کی روایت کیسے قبول ہو سکتی ہے جس کا اوڑھنا بھی سونا جھوٹ اور تقیہ ہے. سیاہ سنی ہوتا ہے, اہل سنہ والجماعہ والا عقیدہ اور عمل اپناتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہتر سمجھتے ہیں. حضرت عثمان سے خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ نہیں ان کا, یہ خلیفہ بلا فصل والا عقیدہ رافضیوں کا ہے. یہ ہے تشیع عند المتقدمین, اور متاخرین کے ہاں رافضیوں کو لوگ شیعہ سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ ثقہ راوی ہے, اس کی روایت قبول ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فتعاد روحه فی جسدہ, کہ روح کی اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے, روح جسم کے اندر داخل کر دی جاتی ہے. مسند احمد میں, سنن ابی داؤد میں, دونوں جگہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اور یہی حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی آئی ہے لیکن وہاں پر مختصر ہے. صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے لیکن مختصر ہے. مطول تفصیل یہ جو حدیث ہے پوری, سارا عذاب قبر اور احوال برزخ کا جو منظر کشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اپنے درس کے دوران, وہ پوری کی پوری مسند احمد کے اندر آتی ہے. بڑی لمبی ساری حدیث ہے یہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کے روح کو نکالا جاتا ہے, اس کو خوشبودار کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے, اس کو پہلے دوسرے آسمان پر لے جایا جاتا ہے, اس کا نام علیین کے اندر لکھ دیا جاتا ہے, اس کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو واپس لوٹا دو, فتعاد روحه فی جسدہ, اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. جو بد آدمی ہوتا ہے, اب یہ بھی ذرا قابل غور بات ہے, عثمانیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ عذاب اور سزا دونوں اس قبر میں نہیں آسمانوں والی قبر میں ہوتے تھے. اس بات کا بڑا دورہ پیٹتے ہیں, اب دیکھتے جائیے گا ہوتا کیا ہے. اور جو بد آدمی ہے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے شدت کے ساتھ, سختی کے ساتھ, بدبودار ٹاٹ کے اندر اس کو لپیٹا جاتا ہے اور اس کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے, آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, دروازہ آسمان کا نہیں کھلتا. ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کر دی کہ یہ ظالم لوگ لا يدخلون لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے, ولا يدخلون الجنہ, اور یہ جنت میں بھی نہ جائیں گے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, حتی کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو جائے. جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکیں گے. اب اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے, قرآن ہے یہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتایا ہے, دلیل قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے, مسند احمد کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. آسمان کے دروازے تو کھلے نہیں, تم کس آسمانی قبر میں اس کو عذاب دے رہے ہو؟ کہیں آسمانی قبر میں عذاب ہونے کا عقیدہ بنا کے تم نے اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں سے داخل تو نہیں کر دیا؟ اللہ کے قرآن کی آیت کے منکر تو نہیں ہو گئے کہیں دوسروں پہ کفر کے فتوے کی توپ چلانے والے؟ ذرا ہوش کے ناخن لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة, دونوں کام نہیں ہو سکتے, نہ آسمان کے دروازے کھلیں نہ یہ جنت میں جائیں, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے ایک اور آیت پڑھ دی فکانما خر من السماء, کافروں کی اللہ نے قرآن میں مثال بیان کی ہے, یہ ایسے ہے گویا کہ یہ آسمان سے گرا ہے. او تخطفہ الطیر, جب پرندوں نے اس کو اچکا ہے, او تحویذ الریح الى مکان صحیح, یا ویران دور کی جگہ پر اس کو ہوا لے جا کر پہنچ جاتی ہے. ساتھ آیت تلاوت کی, اپنے عقیدے کی دلیل کے لیے نبی نے آیت پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فتعاد روحه فی جسدہ, اس کی روح اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے. آگے نیک بندے سے بد آدمی سے سوال جواب ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ آپ نے سنا ہوا ہے. ہمارا مستقبل اتنا ہی تھا, کہ روح کا جسم کے اندر لوٹائے جانے کا عقیدہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو دونوں باتیں, ایک تو یہ کہ عذاب قبر ہوتا ہے, یہ بھی ثابت ہو گیا. دوسری بات یہ کہ روح جسم کے اندر لوٹائی جاتی ہے, یہ بات بھی ثابت ہو چکی. تیسری بات یہ کہ قبر کیا چیز ہے, اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر بھی ہو وہ اس کی قبر ہوتی ہے. اچھا, ایک سوال باقی درمیان میں رہ گیا کہ برزخ کیا چیز ہے. وہی آیت سورۃ المؤمنون والی, وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے یعنی جن کو موت آئی, کس کو آئی تھی موت؟ روح اور جسم کے مجموعے کو. اس روح اور جسم کے مجموعے کے درمیان اور رب ارجعون ان کے اس قول کے جواب کے درمیان یعنی دنیا میں لوٹنے کے درمیان آڑ ہے. تو برزخ کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد بندے کی روح اور جسم جہاں پر ہوتا ہے وہی اس کے لیے قبر ہے اور وہی اس کے لیے برزخ ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے یہ بات واضح ثابت ہو چکی ہے. پھر عذاب قبر کے منکرین کہتے ہیں اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو قیامت والے دن یہ مشرکین کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہمیں ہماری مرقد سے آرام گاہ سے کس نے بیدار کیا ہے. تو آرام گاہ تو کہا جاتا ہے آرام کرنے کی جگہ کو. تو اگر عذاب ہوتا ہے تو پھر تو اس کو عذاب گاہ کہنا چاہیے, آرام گاہ نہیں کہنا چاہیے. یہ بڑا اعتراض بنا کے پیش کرتے ہیں. ان بیوقوفوں سے کوئی پوچھے کہ مرقد کا معنی آرام گاہ, قرآن کی کسی آیت سے, کسی حدیث سے یا عربی کی کسی لغت سے ثابت کر دو, مرقد کا معنی آرام گاہ نہیں ہوتا. یہ معنی ہی غلط کیا ہے, غلط معنی کر کے اوپر سے پھر اس پر ایک عقیدے کی بنا استوار کی جا رہی ہے. لہذا اعتراض ہی غلط ہے. اچھا چلو ایک منٹ کے لیے ماننا کہ یہ آرام گاہ ہے, یہ قبر آرام گاہ ہے. اچھا آرام اللہ تعالی کی نعمت ہے یا نہیں؟ نعمت ہے نا. تو پھر جزا مل گئی. لفظ مرکز کا اگر مانا آرام گاہ ثابت کرو, آرام گاہ کرتے ہو تو پھر قبر میں جزا, چلو سزا تو تم نے کہہ دیا کہ نہیں, لیکن جزا تو پھر بھی ماننی ہی پڑے گی. تو جب جزا قبر کے اندر مل سکتی ہے تو سزا کیوں نہیں؟ اپنے معنی پر بھی یہ لوگ بےچارے پھنستے ہیں. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو خود ہی اپنے دام میں سے یاد آ گیا. جو معنی خود کرتے ہیں اس میں بھی بےچارے مار کھاتے ہیں. پھر اسی طرح عثمانی گروپ کی طرف سے ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودیہ کے پاس سے گزرے تو اس کو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس پر رو رہے تھے, تو آپ نے فرمایا اس کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں, آپ نے یہ تبصرہ کیا. تو لہذا ثابت ہوا کہ یہ عورت ابھی زمینی قبر میں دفن ہی نہیں ہوئی تھی, یہ عورت ابھی زمینی قبر میں دفن ہی نہیں ہوئی تھی اور اس کو عذاب شروع ہو گیا. تو اسے مراد زمینی قبر نہیں بلکہ آسمانی قبر ہے. پہلی بات تو ہم واضح کر چکے ہیں کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر بھی ہو وہ اس کی قبر ہوتی ہے. دوسری بات, یہ موجود ہی نہیں ہے, حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے ہی نہیں کہ اس کی میت ابھی باہر پڑی ہوئی تھی. بلکہ وہ قبر کے اندر دفن کی جا چکی تھی. ہم سے اگر وہ پوچھیں کہ قبر میں دفن کی جا چکی تھی, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی وہی دلیل ہے جو اس کے میت ہونے کی دلیل ہے. یہودیہ پر وہ رو رہے تھے نا, تو یہودیہ جس پر وہ رو رہے تھے اس کے میت ہونے کی دلیل جس جگہ سے تم نکالتے ہو اسی جگہ سے اس کے زمینی قبر کے اندر ہونے کی دلیل نکلتی ہے. اب وہ دلیل پیش کرو جسے ثابت ہو کہ یہ میت تھی, خود ہی پتا چل جائے گا انہیں. بہرحال موٹی سی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر بھی ہو وہ اس کی قبر ہوتی ہے. اسی طرح وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جی دنیا کے سارے زانی مرد عورت نبی علیہ السلام نے دیکھے کہ ایک تنور کے اندر جمع تھے, ان کو عذاب ہو رہا معراج والی رات. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ پوری دنیا کے سارے زانی اور زنات اور زانیات ایک ہی تندور کے اندر جمع تھے, یہ الفاظ حدیث میں کہیں پر بھی نہیں آتے. جو اشکال بنا کے پیش کرتے ہیں اشکال کے الفاظ پہ غور کریں. اشکال یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے زنات اور زانیات ایک ہی تنور کے اندر جمع تھے, ان کو عذاب ہو رہا تھا, تو یہ الفاظ حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ بہتان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اسی طرح ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ذکر کرتے ہیں, اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ بڑا طویل خواب ہے, آخر میں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے سر پہ بادل نما کوئی چیز ہے. میں نے سر اٹھایا تو ایک مکان تھا, پوچھا کہ یہ کس کا ہے, کہا گیا کہ یہ آپ کے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے. تو کہا اچھا پھر میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں, تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں, باقی یہ علاقہ فی الحیاتی شیئن, ابھی آپ کی کچھ زندگی باقی ہے, جب آپ زندگی کو پورا کر لیں گے تو اس میں داخل ہو جائیں گے. لہذا ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی روح اس دنیاوی قبر کے اندر نہیں بلکہ جنت والے گھر میں ہے. حدیث بھی صحیح بخاری کی, بڑا مضبوط اعتراض اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا, لیکن کاش کہ وہ اس حدیث کو شروع سے پڑھ لیتے. یہ واقعہ خواب کا ہے. اور کیا ہے کہ دو بندے آئے, فاخرجانی الی الارض المقدسہ, وہ مجھے لے کر ارض مقدسہ کی طرف گئے. وہ مجھے نکال کے کہاں لے کے گئے, ارض مقدسہ کی طرف. اب کوئی پوچھے کہ ارض کا معنی آسمانوں والا گھر کرنا, یہ دین کی خدمت ہے, یہ کون سی فقاہت ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے کہ وہ تو انہوں لے کے مجھے ارض مقدسہ کی طرف گئے, واقعہ بھی خواب کا ہے, اور لے کے کہاں جا رہے ہیں, الی الارض المقدسہ, ارض مقدسہ کی طرف. اور وہاں پر نبی علیہ السلام نے اوپر اپنا گھر دیکھا اور کہا گیا کہ جی آپ کا گھر ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں آسمانوں والے گھر میں ہیں. یا للاجت, بڑی عجیب اور حیرانی کی بات ہے. یہ اقرار بھی ان کا حدیث کے شروع والے لفظ پڑھتے ہی ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہے, اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے. تقریباً ڈیڑھ ایک سال کے تھے جب وہ فوت ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا, جنازہ پڑھائے بغیر ان کو دفن کر دیا گیا, صرف امت کو بتانے کے لیے کہ نابالغ بچے کا جنازہ اگر نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں. تو یہاں سے دیکھیں جی, ابراہیم کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہے. تو ہم نے کب کہا ہے کہ جنت میں نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں دودھ پلانے والی ہے, لیکن کیا یہ کہا ہے کہ ابراہیم کی روح کو دودھ پلانے والی ہے؟ تو یہ تو نہیں نہ کہا. اور ابراہیم, ابراہیم کی روح کا نام نہیں ہے, اس روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے. اور معلوم ہے کہ قبر روضہ من ریاض الجنہ ہوتی ہے, جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جاتی ہے, اور کافر کے لیے حفرۃ من حفر النار, جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے. تو اشکال کس چیز کا ہے؟ اور مومن کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے. یہ بیچارے جس روایت کو پڑھتے نہیں ہیں اس روایت کے آدھے حصے پر ایمان لاتے ہیں, اور جس روایت میں روح کے لوٹنے کا ذکر ہے اس میں روح کے لوٹنے والی بات کو نہیں مانتے باقی اگلی باتوں کو مانتے ہیں. کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ یہ مانتے ہیں, قبر تحت نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے, دنیا بھی قبر تو وسیع نہیں ہوتی. اسی حدیث کی وجہ سے اس قبر پر اعتراض کرتے ہو, اللہ کے بندوں تمہاری عقل ہے ہی نہیں دیکھنے والی, اور تم تو چیونٹی کی آواز کو نہیں سن سکتے, تمہاری قوت ہی نہیں ہے اتنی. اللہ نے انسان کو محدود لمیٹڈ طاقت دی ہے. اور پھر ہمارا ایمان و یقین ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے اندر بھی ہیں, ان کے جسموں کے اندر بھی ہیں. اب یہاں پہ لے کے بیٹھ جائیں گے عقل کو, یہ کیسے ممکن ہے کہ سبز پرندوں کے اندر بھی ہیں اور جسموں کے اندر بھی ہیں؟ بھائی جسموں کے اندر ہونے کی خبر ہمیں نبی علیہ السلام نے دی ہے, اور سبز پرندوں کے اندر ہونے والی خبر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کل شیء قدیر ہونے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی قدرتوں کا کوئی موازنہ کر سکتا ہے؟ تمہارا ایمان اور یقین ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف کے اندر بھی ہیں اور جسموں کے اندر بھی ہیں. بات یہ ہے کہ دونوں باتیں نبی علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہیں. ہمارا کام ایمان لانا ہے. اب جیسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس کا جسم مٹی ہو گیا اس کے جسم میں روح کیسے جائے گی, جس کا جسم مٹی ہو گیا, گل سڑ گیا, جل کر راکھ ہو گیا, راکھ کو سمندر کے اندر بہا دیا گیا, پتہ نہیں کدھر کدھر اس کے اندر راکھ گئے, اب اس کے اندر روح کیسے جائے گی؟ یہ اعتراض پیش کرتے ہیں نا, بھائی روح کو تم نے ڈالنا ہے, اور جس اللہ نے ڈالنا ہے وہ ڈال لے گا. پڑھی نہیں صحیح بخاری کے اندر, آدمی نے کہا تھا اللہ, اس کو یاد آیا بڑا, اللہ سے ڈرنے لگا, زندگی کے پاپ یاد کیے اس نے, فوت ہونے لگا تھا, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, کہنے لگا اپنے بیٹوں کو جب میں مر جاؤں مجھے جلا کے اور میری راکھ کو بہا دینا شدید سخت ہوا والے دن. اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا, ہاں بھائی تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہنے لگا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا. صحیح بخاری کے اندر بھی ہے, اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو نوازا, کام اس نے ایسا کیا ہے, سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ وہ اڑ جائے گی میری خاک تو پھر جمع نہیں کر سکے گا. اس نے دماغ میں یہ سوچا, نہیں سمجھ آئی بیچارے کو, اللہ نے اس کو جمع کر کے کھڑا کر لیا اپنے سامنے, بتاؤ یہ کام تم نے کیوں کیا تھا؟ کہنے لگا اللہ تیرے سے ڈر کے کیا تھا, تو نے پھر وہی کر لیا جس کا ڈر تھا. فأغمدہ اللہ برحمتہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں سمو لیا, معاف کر دیا اس کو. بہرحال اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے. پھر سمندر کے اندر رات بہت سارے انسانوں کی بہا دی گئی, اب وہ سمندر کے پانی کے اندر مختلف انسانوں کے ذرات, مختلف انسانوں کے جسم کے ذرات ہیں, کچھ نیک بھی ہیں کچھ بد بھی ہیں. تو اب نیک کو اللہ نے راحت دینی ہے اور بد کو عذاب دینا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سوال کا بھی وہی جواب ہے کہ سوال کرنے والے نے سمجھ لیا ہے کہ شاید عذاب میں نے دینا ہے, تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے دوں. بھائی جس اللہ نے عذاب دینا ہے وہ دینے پر قادر ہے, جس اللہ نے راحت پہنچانی ہے وہ راحت پہنچانے پر قادر ہے. ہمارا کام ہے کہ ایمان لے آیا جائے. اور پھر اسی طرح ایک بہت بڑا اعتراض وہ یہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اگر قبر والی زندگی کو مان لیا جائے تو چار زندگیاں اور چار موتیں ہو جاتی ہیں, تین زندگیاں تین موتیں ہو جاتی ہیں, حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں. بات پھر وہی ہے, صرف سمجھنے کا فرق ہے, سمجھ نہیں آ سکی. انسان پیدا ہوتا ہے کہاں پر؟ ماں کے پیٹ میں. روح جب جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے, بچہ کہاں ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ. ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس کی روح اس کے جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہے. کچھ ایک پیریڈ مدت پوری کرنے کے بعد وہ پیٹ سے باہر نکل آتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, زندہ ہوتا ہے, حرکت کرتا ہے, لیکن پیٹ کے پردے کی وجہ سے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھ سکتا, باہر کی دنیا اس کو نہیں دیکھ سکتی, وہ باہر کی آوازیں نہیں سن سکتا, اس کی کوئی باہر نہیں سن سکتا. جب پیٹ سے باہر آتا ہے, سارے اس کو دیکھتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, یہ ان کو سنتا ہے. یہ دنیاوی زندگی ہے, ایک ہی زندگی. شروع کہاں پہ ہوئی ہے؟ ماں کے پیٹ سے. اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ دنیاوی زندگی کے ختم ہونے پر. ایک زندگی کے دو مرحلے ہیں, ایک مرحلہ ماں کے پیٹ میں اور ایک مرحلہ ماں کے پیٹ سے باہر. اور یہ زندگی کے دونوں مرحلے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایسے ہی اخروی زندگی بھی ایک ہی زندگی ہے, اس کے دو مراحل ہیں, ایک قبر کے اندر ہے اور دوسرا قبر سے باہر قیامت والے دن. اور یہ دونوں مرحلے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, باہر والوں کی سنتا نہیں ہے, دیکھتا نہیں ہے, جانتا نہیں ہے, اسی طرح جب قبر کے پیٹ میں ہوتا ہے تو باہر والوں کی نہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ ان کو جانتا ہے, نہ ان کو بول کر جواب دے سکتا ہے. روح جس طرح ماں کے پیٹ میں داخل کر دی جاتی ہے, ایسے ہی روح قبر کے اندر داخل کر دی جاتی ہے. سما نخرجکم طفلا, اللہ بچہ مکمل کر کے اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے, روح پہلے سے موجود ہوتی ہے. ایسے ہی کل قیامت کے دن فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, قبروں سے نکل کے رب کی طرف جائیں گے. روح پہلے سے موجود ہوگی, ڈلی ہوئی ہوگی. اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ روح قیامت کے دن ڈالی جاتی ہے یا روح قیامت کے دن ڈالی جائے گی. قیامت سے پہلے نہیں ڈالی جائے گی. جو ان کا دعویٰ ہے کہ روح بندے کی اس کے جسم کے اندر قیامت والے دن ڈالی جائے گی, قیامت سے پہلے نہیں ڈالی جائے گی. قیامت سے پہلے روح نہیں لوٹتی, قرآن کی کسی آیت میں بھی ثابت نہیں ہے. یہ خامخواہ احادیث کو قرآن کے خلاف قرار دے کر اور ٹھکرانے کی کوشش کرتے ہیں. خلاف تو تب ہوتی نا, قرآن میں آیا ہوتا کہ قیامت سے پہلے روح نہیں لوٹتی, اور حدیث میں آتا کہ روح قیامت سے پہلے جسم میں لوٹ آتی ہے, پھر تو ساتھ تضاد. قرآن نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ روح نہیں لوٹتی, حدیث کے اندر آ گیا کہ روح لوٹ آتی ہے, تضاد ہی کوئی نہیں. خام خواہ کا اشکار بنا کے بیٹھ گئے ہیں, معاملہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور پھر آتا ہے روح کے عقیدے کے حامرین کو کفریہ شرکیہ عقیدے کا حامل قرار دینے والے. ذرا ہوش کریں اور سوچیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعادہ روح کو بیان کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں اعادہ روح کو بیان کیا ہے. تو یہ کس پر فتویٰ لگا رہے ہیں؟ کفر اور شرک کا. باقی روح کے جسم کے اندر لوٹ آنے سے دنیاوی زندگی قائم نہیں ہوتی. دنیاوی زندگی کیسے آتی ہے یہ اللہ دیتا ہے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا اس حقیقت کو اور کوئی نہیں پا سکتا. اللہ نے بتایا نہیں ہے کل روح من امر ربی, روح امر ربی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا, تمہیں تو بہت تھوڑا علم ملا ہے, ایک شے کے بارے میں علم ہی نہیں. تو پھر خواہ مخواہ کہنا کہ روح کیسے جائے گی, کیسے نکلے گی, یہ ہوگا, بھائی اس کے بارے میں جہاں اللہ نے, اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے, وہاں جو کچھ کہا ہے اس کو مانو بس. اپنی طرف سے عقل پتی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو روح کے جسم کے اندر لوٹ آنے کا عقیدہ عین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے, قرآن یا سنت کے خلاف نہیں. روح مرنے کے بعد انسانی جسم کے اندر دوبارہ لوٹ آتی ہے قیامت سے پہلے. قیامت کے بعد تو وہ بھی مانتے ہیں نا. یا یہ گناہ شہداء کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں احیاء زندہ ہیں، لیکن کیا وہ دنیا کی طرح زندہ ہیں؟ نہیں، لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں کیسے زندہ ہیں. تو جو برزخی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی سے مختلف ہے. کیسی ہے؟ ہمیں کوئی شعور نہیں. جو چند ایک حالات ہمیں بتا دیے گئے اتنا تمہیں پتا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.